patrzcie, patrz, patrzcie, patrz, no waga, patrzcie, patrz, patrz, no waga, patrz, ta, na niej polegam. Z Marsem po ziemi, z Wenus w powierzchni przestrzeni, remis, złączeni czymś w stylu chemii, uwolnieni z krainy cieni, uniesieni w świetle promieni, panowie panią, panie paną, kochają, ranią, wyznają, kłamią, skutek związki zatrute do zaserum, poza tym symbioza bohaterów. Przyczyna sporów wielu w portfelu, czeluś kontra konta, pękający bez celu. Pełen luz, plus do wersów z dziełem, versus mus, pustka i idee. Priorytety, bzdety, tandety, konkrety, raz wady, a dwa zalety. Dni, noce, moce, słabostki, krocie, drobnostki, starocie, ciekawostki. Skomplikowane troski, proste wnioski, spreparowane pogłoski. To czarne, a to białe, szare pomiędzy nimi, to marne, tamto trwałe, średnio wynik, konstant stałe, szale w jednej linii, równowaga w asymetrii, finish. Się nie omylni, masz to nasz styl, styl. I znasz się, znasz. Nie słuchasz opinii, zawsze wszyscy inni sami sobie winni. Zauważ, że parze słowa każde to połowa miażdże. Spacja mija gasz keczan pokemonami, poważnie jak dynamit. Jawna prawda ukryta między wersami. Pijani, że na nic się nie śni, porwani przez huragan treści na części. Do nieba nie ma przebacz, patrz, świat biały jak kreda, czarny jak heban. Równowaga ta, na niej polegam. Dalej już nie wybiegam, nie trzeba, bo nie ma już nic. Totalna pustka, mikrofony, ustaw dwie strony lustra. Równowaga ta, na niej polegam. Dalej już nie wybiegam, nie trzeba, bo nie ma już nic. Totalna pustka, mikrofony, ustaw dwie strony lustra. Równowaga ta, na niej polegam. Dalej już nie wybiegam, nie trzeba, bo nie ma już nic. Totalna pustka, mikrofony, ustaw dwie strony lustra.